گران محترم اوردونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر و تازه خوشاله ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات اول جلد مقدمه شروع ده دا به تاسو ته په کراچۍ کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې ماڼۍ کې او په سوې سرحد کې په جهانګیری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د سردار علی اطر فروش دکان کې ملاوی کی د میموری کارت په شکل کې 0333-916-43-45 او 0313-85-86-087 الجامعۃ الاسلامیہ چونتھائی روڈ توڑرے جلبئی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش بسم اللہ الرحمن الرحیم ويعرف الانقطاع في جندشي انقطاع وسقوط الراوي او غرز دل دراوي بمعرفه عدم الملاقات ففي جندود نشوالي د ملاقات چه دراوی او د مروی عنه په منس کې ملاقات ثابت نوي و يعرف الانقطاع في جندشي انقطاع وسقوط الراوي او غرز دل دراوی بمعرفه عدم الملاقات پپیجندو د عدم ملاقات سره بین الراوی والمروی عنه پمند روایت کون کی والمروی عنه والمروا عنه واغه شداغه روایت کړي شوی والمروا عنه او چې د چانه روایت کړي شوی وی دا بسنگ پی جندیش اما بی عدم المعاصر یا بد دوی زمانه یونی زمانه به نوی هم عصر بنی یا به معاصرت او عدم الاجتماع خونیشوال د جمعوالی به کلا ام عصر خلق د یو بل سره نرا جمع کیږي تر دې چې مرګ راشي دی د یو عمر او د یو زمانه خلق خو یو بل یو نکتو والاجازت عنه اپنیشوالی دی اجازت سر ددنا دا ټول خبرې به پس پیجندې شي به حکم علم التاریخ المبین په حکم د علم د تاریخ واضح لموالید الروات و وفیاتهم موالید جمع د میلاد دادا وی وقت الولادت تا د پار د اوقات د پیدائش د رواتو و وفیاتهم او د وفات د دوی دیو جن کو دا هر راوی او مروا عنه داغ سن پیدائش او سن وفات ضروری وی چې دې پدې سن کې وفات دې د ابل پدې سن کې پیدا دې نو دې دیو بلنا سما او ریدل معاصرت او اجتماع دا ند شوی وتعین اوقات طلبهم او تعین او معلوم والد اوقات د طلب علم ددوی و ارتحالهم اد یو د یو نه بل زه ته منتقل کیدل چردا عالم دی زمانہ کې دلته نو بیا د دې حالات د وجه نه دی زل لاړو وبهذا پدی سبب سوار علم التاریخ او ګرځید علم تاریخ اصلا یو بنیاد دی د دې د پارا دیو جن پاسما او رجال او د حدیث په انقطاع او د دې په صحت او ادمه صحت کې د علم تاریخ مبین یو لوی اثر ده دیو جن د خپل نبی د احادیث او د حفاظت د پارا دغه اسماء الرجال والا علما او دمره قربانی کړي چې د هر راوی د پیدایش داغه د وفات داغه د علمی سفرونو ټول خبرې دای په سینو کې پرتی وي او د هر راوی د استادانو داغه د عمرونو او د شاګردانو تفصیل د اسماء الرجال په کتابونو کې موجود وي وعمدتن عند المحدثين او دا یو عمدا شید پنیز د محدثین وباله دلته جتنا شنو دوس خو اوس نشي زبر باندې تکې نه لګور علم تاریخ مبین دا د دې د پاره ډیر ضروری دی بلکې اصل دی او بنیاد دی ومن اقسام المنقطع المدلس د اقسام د حدیث منقطع نا مدلس دی بضم الميم وفتح اللام المشدده میم بانی زمدہ او لام بانی فتح دا او لام مشدد دے پسی غید مفول سرا ویقالو لہذا الفیل التدلیسو دیکارتا محدثین حضرات تدلیس ہوئی او تدلیس وی نه قسمون دی قو دیده کی دی شیخ رحمه اللہ یو قسم ذکر کرے آبا مفصلو کتابونو کی تاسو د تدلیس اقسام او انواع زدکوی ولفاعلی ہی او کون کی دی تدلیس توی مدلس بکسر اللام پکسری د لام سرا وسورته سورت د تدلیس سده الله یسم الراوی شیخه چنم ناخلی راوی د خپل شیخ استاد الذي سمعه منه اغه شیخ چې دا اوریدل کړی دی د دنا بل يروي عمن فوقه بلکې روایت کوي دا غا چانه چې د دنا د پاسه دی لکه ستای استاد دی هغه غیر معروف دی اته هغه پځه چې ته مشهور سره ذکر کړي بلفظ یوهم السماع پداس لفظ سره روایت ذکر کوي چې هغه وهم د اوریدو پیدا کوي چې دم ته اوریدلی ولا يقطع او دې پداسي یعنی یقینی الفاظ سره نه وای کذبن ولا يقطع كذبن صريح دروغ نه وای کما یقول لك وای عن فلان یره فلانی نه روایت ته داسې نه وای چې ما ته اوریدلی معلومیږي دا غنی دا اوریدلی دا غنی اوریدلی وقال فلان وی فلانی ویلی نو دیت تدلیس وی داس شخص تا مدلس وی او دی حدیث تے حدیث مدلس وی والتدلیس فی اللغت کتمان عیب السلع تدلیس پا لغت کی وی پٹول دا عیب دا سامان فی البیع پا خرسولو کی لکه او شیخ خرسے و عیب دیو نوی وقد يقال كل ويل شيء دي جنو مشتق من الدلس دا تدليس مشتق دي دلسنا وهو اختلاط الظلام دا دتيرو گډ وډ ولک تیری رسی گډي وډي شي واشتداده او سخوالي دتيرو توي پوښوین په سمي به مسما کړې شو په دې سره لې اشتراک هما فل خفا د وجد اشتراک د دې دواړو نه په پټوالي کې ځکه د مشتق او مشتق منه په منس کې س اشتراک وی په لحاظ سره دا مشتق د مشتق منه نه اشتقاق کیږي وې اشتراک دې د دواړو په پټوالي کې وکاله قال الشيخ شيخ نه مراد حافظ ابو الفضل احمد ابن علي الاسقلاني دې حافظ ابن حجر چې دې په 852 کې وفات دې شيخ نه مراد څوک دې حافظ ابن حجر دا دې فند ماهرینو نه دې او الله ورته دې علمي حديث او د نور علوم یو لوی علم ورکړو و حکم من ثبت عنه التدلیس حکم دا غچا چې ثابت شي دا غنه تدلیس انه لا يقبل منه چې د دنه بده د حدیث قبول لنشي إلا إذا صرح بالتحديث مگر جدې وضاحتو کی په تحديث سره شمال دا حدیث فلانی او فلانی بیان کړي قال الشمني دا احمد ابن محمد ابن ابو العباس تقی الدین الشمني دی پاٹ سو بہتر کی وفات دے وَيَتَّدْلِيسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ تدلیس حرام دے پنیز دا ائمہ کرامو ائمہ اربعہ او دارنگ محدثین فقہا وَرُوِيَ عَنْ وَكِيعٍ روایت شوه د امام وکیع عنا د توکی ابن الجراح الکوفی وای دا په 197 کې وفات ده دا وکیع ابن الجراح دمر لوی سړی ده چې امام احمد رحم الله وای ما رأیتو او عالل علم منه ما علم تیات ساتون کې د دنه سیوا نه دی لیدلې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د په قول فتوا ورکولا. نو وکی ابن جراح وی انه لا یحل تدلیس الثوب حلال ندی عیب پټول د جامې دیو سو پیسو جامه خرسه فکیف بتدلیس الحدیث نو سرنګ بجای شی عیب پټول د حدیث چې حدیث ضعیف دی او استاد دې نه دی ته د غیر شیخ نخبل شیخ جوړه وبالغ شعبته فی ذمه مبالغه کړی امام شعبہ په مذمت د تدلیس کې د غوی ډیره زیاته مبالغه کړی ورته تو شعبہ ابن الحجاج امیر المؤمنین فی الحدیث په 160 هجری کې د وفات ده په سویم کې نو دې فرمای وی چې زب بدکاریو کمدار اته محبوب د تدلیس نا اده وی تدلیس خل کذب دا خود دروغ سره مثل لی نو تدلیس حرام دی. وقد اختلف العلماء فی قبول روایت المدلس اختلاف دی د علماء په قبولولو د روایت د مدلس کې. فذهب فريق من اهل الحديث والفقه ابار خلق بوی جی بزیو کې موږ خپه تکلیف یو ها او کاندې بار څه ته ناس شو ګټ کې نور نه خبره وا اسی کوشش کوو چې موږ بر سزې جو کو دې په وړو خاتې شي کړی شه غته بای اور حالت او بیغه وایو د سپیکر بجلی بیا کړی دا خو یو راز نه درو را خپل په دې په لتا شو نه شي خاموش خپل وزنانه ناست ها برابر باندې خاواله کیو پکې بوله گو. سجی د یو ډله د اهل حدیث او د فقه د علماو نه ورق دی باب د حدیثو کې چې اهل الحديث راشدي نه خاص ډل نه مراد دین د دی فن ماهرین رجال مراد دي چې ټول عمرونه د علم حدیث په خدمت کې تیر کړي په دې فن پويږي او د فقه نه به خاص خلق نه مراد بلکې عام اهل الفقه دي. دې طرف راشي اعلان التدلیس جرح و تدلیس یو جرح او عیب ده. اده جرح مراتب وی تاسو ان شاء الله حدیثو کې وایي ټولو کې ناکاره مرتبه ده چې په دروغ والی موصوف کې بیا ورپسې وای دجال ده ورپسې دریم نمبر وای وزاع ده اپکه اسان ادا د ویلین فی حدیثه لین وسیع الحفظ د په حافظه کې داسې لګ ناکاره والده اکل وی و فیه ادنا مقال اپ دی منز کې الفاظ دادی وی متروک او ساقط او فاحش الغلط او منکر الحدیث دا د جرح الفاظ دي او د جرح په الفاظو کې مراتب دي. دا غوغت کتاب کې به ان شاء الله مراتب وایي چې بای دی وینو د محدثینو سم مقصد ده. تاسو ګورئ چې شنو د کولاو کا چې د پم لرشي اره پکېم کولاو کا بیا دا بار سے جیو سے چلو کو دردان کو جو وجہ دے ٹیپ کول دا پارا دا سے ملی یا او دا جے تو ڈوب کے نا سے وَإِنَّ مَنْ عُرِفَ بِهِ او سوک چه معروف کریشی پا دی تدلیس سرا لا يقبل حدیثه مطلقا نبشی قبلو لی حدیث داغ مطلقا وکیل يقبل چاوی دی قبلو لی بشی وَذَهَبَ الْجَمْهُورُ زِحَاب کر جمهور علماء الى قبول تدلیس من قبل دود تدلیس داغ چاہتا عرف انه لا يدلس الا عن ثقتن چی اغا معروف دے پدی چی دے تدلیس نکی مگر دے سقر آوی نکی کا ابن عوینا دے توی سفیان ابن عوینا دا امام و عالم اولما ویلی لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز وی که امام مالک و سفیان ابن عوینا نوی دے حجاز مقدس علم بختم وی دے پہ 198 کی وفات دے خدا سے لوی لوی خلقم کل تدلیس کئی خود دے شان دادے چی دا دیر لوی سی قدی وَإِلَى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ اولاد دی جمہور رد حدیث دا حق چاہتا يدلسو عن الزعفاء وغیرهم چی آغای تدلیس کئی د کمزور راویانونا او د غیر کمزورونا نو د دا حدیث بردوی حتی ینس علا سماعیهی چی دیخ کاروال وزاحتو کی پخپلو اوریدو بی قولیهی پدی قول سردوی سمعتو ما اوریدلی او حدثنا یا ما تا حدیث بیان کرے او اخبرنا یہ خبر را کڑے دے ماتا والباعث علی التدلیس او غشے باعث پدی تدلیس راغی دو وجہ نا مدلس تدلیس کی قد یکونو وی کل لبعض الناس د بعض خلق د پار غرض فاسد یو مقصد فاسد ناکار مثل اخفاء الشیخ خپل استاد پټای لسوی غریسنی هی دوجی د وړو کوالی د عمر داغنا وادم شهرته و جاهه عند الناس او داغ شهرت او داغ جاه مشهور نه ده خلق روان دي والذي او هغه وقع چې واقع شوه د تدلیس من باز الاکابر د باز اکابرنا لکه امام نخعی حسن بصری اعمش ثوری ابن عینا ليس لمثل هذا نو هغه د پاره د مثل د دې غرض فاسد نه لري ورته لوی خلکو نه جواب وکاو او د دې شیرا دې موکو بل من جهت اسوقهم بلک د جهت د اعتماد د دوینا لصحت الحديث د پاره د صحت د حدیث والاستغناء ادی بی پروايي اختیار کړي به شهرت الحال په مشهور والی د حال سرا قال الشمني امام شمني وي يحتمل ان يكون دا احتمال هم دي چوي دي قد سمع الحديث چي اوريدل دي دا حديث اي سقراوي دي او دي تدليس کوي من جماعت من الثقات دي وي جماعت او دلي دي سقاونا وعن ذلك الرجل او دي غسړينا فاستغنى بذكره عن ذكر احدهم نو د بی پروايو کا په ذکر کولو د د ذکر د یو د دوینا او ذکر جمیعهم یاد ذکر کولو د دی ټولونا لتحققه بصحه الحديث د وجد یقین د دنه په صحت د حدیث فيه پدیک کما يفعل المرسل لک سنگ مرسل ارسال کئ دی دې کدا خبره ختم شوا اوس بل شروع کیږي و یو کنا وَإِنْ وَقَعَ كَوَاكِشِ فِي إِسْنَادٍ فَإِسْنَاد كِي إِسْنَاد سَلَوَي إِسْنَاد وَإِسْنَاد لَوَي سَلَوَي آن جو سموکم ویلے جا خود غیت گورا موس کافی ما فی ستوائی وی إِسْنَاد نن د سند تعریف را لوکا نه دا نه لګي چې ټوکی کوي دواړه دا ټوک واره دي دواړه شیخان وای ته ما انت هایله لسنات ته همتن وای دا خو د متن تعریف دی دا دواړه د متا اوس به خود تر زینا خو غره لیکلې ده اسه ناشه ا دې لغوي معنا یادې او بیا ورپسې به ور سره دغه دغه کوي تعریف د متن کوي څه شې شو اوس مو په جن د کنا اصل وای ها څه تا وای لکه ها د دې سم مقصد چې سبق وایو دا خدي لپاره وایو چې موږ او پی جنو چې اسناد او سند او متن څه تا وای اته پسې خور خورس کې کې ها ا دې چې نه کاغه اوس وایو زړه اوس دې له و یا خوانده سره خو تکڑا خوئی چا دا سبق نوی کتلی ایمانداری سره دیو وی تا پرون پا کسنات نکتو چی سنات تلی وی کسی دی پا کی کتل سبق کتو خو مقصد دای چی مالکم نوی زور زره خبره تیرشی استاد به تپوس کئی داغی وَإِنْ وَقَعَكَ وَاكِشِ فِي سْنَادٍ فَسَنَدْ كِي وَمَتْرٍ يَا فَمَتَنْ كِي اختلاف من الروات اختلاف دراویانو بتقديم وتأخير نه روان دیواله رستواله ده فمتن او سند کې او زیادت و نقصان دا د اختلاف سور در تخی یا یو راوی زیات الفاظ ذکر کئ په یو متن او سند کې زیات الفاظ دی بلکې نقصان دی او ابدال راوین مکان راوین اخر یا بدل کی یو راوی روسته پزید بل او متنن مکان متنن یا متن دی پزید بل متن او تصحیف فی اسماء السند یا خطا واقع شوی د صحیفه کی په نومونو د سند کې او اجزاء المتن یا په اجزاء د متن کې او به اختصار یا بعض راویانو په متن الحدیث کې اختصار کړي او حذف یا حذف راغله ده او مثل ذلك یا په مثل لدیدا سره اختلاف او تغیرات وی فل حدیث مضطرب دي ته حدیث مضطرب وی فل حدیث اضطراب دیکی کسر درا دا او درا احتمالم پکشتا د فتح احتمال دیکی رابانی کسر دا او د فتح احتمالم پکشتا دی حدیث تا حدیث مزتورب وی فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ كَچَرِ جَمْعَ مُمْكِنَ وِي فَبِهَا نو بس خوڑی را خبر دا او کنا جمع ممکن وی نوی نو الا فالتوقف بیا با حدیث کی توقف وی دا خبر ختم شو حدیث مزتورب مو پی جندو ویندرج الراوی کلامه کرادن قراوی خپل کلام او کلام غیره یا کلام د بل چا د دن من صحابین صحابی دے او تابعین یا تابعی دے مثلا د مثال مثلا لغرض من الاغراض د مثال په تور د پار د یو غرض د اغرازنا کا بیان اللغه ہے د پکی بیان لغت کای او تفسیر للمعنا یا تفسیر د معنا کای او تقید للمطلق یا د مطلق تقید کای ونحو ذلک یا په مثل د دی فالحدیث مدرج دی حدیث تا به حدیث مدرج وی وی فی الحدیث کلام مدرج اگر کلام مدرج دی پیغمبر الفاظ نی نو گره دا ماهرین معلومی چی بای دا حدیث دی خو گره دا دا پیغمبر نده دا دا فلانی راوی کلام دی حدیث مدرج دی نو گره دا پیغمبر کلام دلیل دی ادا بلچا مدرج کلام دلیل نده دا ځان ته مستقل یو علم دی څه شی دی وګوره دا نوې نوې خبرې زده کوي خو ناشکری دا نه چې یادوي نه دا خو خلک د زړه په مینه ته دا د پیغمبر د خبرو د پیژندو اصول او قواعد دي دا خو چې تاسو په مینه ویلې پوښوي په حدیث مدرج باندې اصله وای چې دا څه دی وې کنه یا څه چې مې وې بس مې زکه کوم شي یاد وای نه دا خوشویل غواړي په کار کې چې مو خطبه ختمه کړې وې ها دا خطبه غواړم پورا د علمی حدیث خلاصه را کتا سوئی جیدہ لگا را دا دیر دیر ویل غواری او پشر دیدی سبا بزستا سو کاپای گورم چی دا کم غٹ غٹ تاریفو نا تیر دیدہ با جدا جدا دکر گوی خود کتاب پا شکل کے پاربائی کی پلے کا جوڑا ہوئی ناسی با پاکی معمولی آخوادی خوشی تاریف غلط شی سبا نو حدیث مرفوع موقوع مقتوع منقطع مرسل مدلس دارنګ مزتوره مدرج دا نور چې ستیر شو دا کاپای کې څه غټ غټولي کوي چې یادولو کې څه شي آسان شي بل ټول واده او کيله سوچت کوي ها تاسو زنانه ولا سوچت کوي واولا ولا کته کومه کنه او ته مجد زمونږه واده چې مونږ بنوې زوړ سبق دواړه یاد وای وګورې چې خو زنانه کې کم یو واده نه کوي زمونږه واده د چنوي زوړ سبق به دواړه ګورو وخ به نه ځای کوو تاسو ګپ شپ لګه وی بر زنان هم ګپ شپ کړی به تکړی در نه دا کتاب نه په سابل مشکات شروع کوو خو لګه ساپ کې دی والی